संकल्प उठता है मन में, यूं होना चाहिए यूं नहीं होना चाहिए, ये जो होता है जो होना चाहिए आग्रह हो जाए तो ऐसा होना ही चाहिए, ऐसा होने से बड़े राजी होते हैं, नहीं होने से दुखी होते हैं। तो होना ही चाहिए जो संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति में हम है, उसकी अपूर्ति में हम हैं कि नहीं, ये सोचवा कर जैसे चाहिए कि इतना रुपया हमारे को मिलना चाहिए, नहीं मिलने से दुखी हो जाते हैं। तो रुपया मिलना चाहिए ये संकल्प कभी पूरा नहीं होता ये बात भी नहीं है, और सदा पूरा होता है ये बात भी नहीं है। कोई भी मन में विचार आता है कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दो ही है चीज। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, ऐसा होने पर हो भी जाता है और नहीं भी होता जाता है, और नहीं होना चाहिए वो नहीं भी होता है, हो भी जाता है। ये चार अवस्था अपने अनुभव में आती है, शिक्षा आदमी चारों अवस्था मानो होना चाहिए वो हो भी जाता है, होना चाहिए वो नहीं भी होता है, नहीं होना चाहिए वो नहीं भी होता है, नहीं होना चाहिए वो भी जाता है। चारों अवस्था अनुभव होता है ना अपने को। तो जो मन चाहिए नहीं होते यही दुख है, और दुख कोई है ही नहीं, दुख इसका नाम है हमारी मन चाहिए नहीं होती, इसको दुख कहते। और दुख क्या है बताओ? चीज वस्तु का जो अभाव है उसका दुख है, उसमें भी यही बात है, परंतु खास बात है हमारे मन की बात होनी चाहिए। हो जाए तो सुख हुआ, नहीं होता दुख हुआ। तो मन की बात न होने पर भी हम तो वैसे ही रहते हैं ना, हम की हमारे मन की बात हो जाने पर भी हम वही रहते हैं, और मन की बात न होने पर भी हम तो वही रहते हैं। हमारे को खुद में फर्क पड़ता है क्या? इधर ध्यान देना है, ये विशेष ख्याल करना है, ये खास बंधन है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, यही तो नहीं होना चाहिए होना चाहिए जो पकड़ते हैं हम, तो वो मन चाहिए बात हो जाए तब भी हम रहते हैं, और मन चाहिए बात भी नहीं होती तो हम रहते हैं। ये अनुभव है कि नहीं? तो ये अनुभव है हमारे को, हमारे मन चाहिए की बात हो जाती है पूरी तो भी हम रहते हैं, और मन चाहिए की बात पूरी नहीं होती तो भी हम रहते हैं। और ये नहीं होना चाहिए ये भी मन की बात ही है, तो नहीं होता है तो हम रहते हैं, हो जाता है तो भी हम रहते हैं। तो हमारे रहने की तरफ हमने ख्याल करना है कि पूर्ति अपूर्ति के साथ हमारा संबंध नहीं है, हम इनसे अलग है। ये अनुभव हो जाए तो सुख दुख मिट जाएगा। अभी इसके साथ मिल जाते हैं कि हमारी मनचाही होने से ही हम हैं, और मनचाही होने से हम कैसे रहेंगे, हम जिएंगे कैसे, हमारा निर्वाह कैसे होगा, हमारी मारी बात निर्वाह हो गई कैसे, हम जीवेंगे कैसे, हम सुख भी होंगे कैसे, हमारा अस्तित्व ही कैसे रहेगा। तो ऐसी बात नहीं है, इस चारों बातों में मान रहते हैं, मन में की जात होने पर भी हम रहते हैं, मन की बात न होने पर भी रहते हैं, नहीं होना चाहिए वो न होने पर भी रहते हैं, होना चाहिए उसके होने पर भी रहते हैं, तो हमारा रहना है वो मन की बात पूरी और न पूरी के साथ संबंध नहीं है, हमारा रहना इसे निर्लेप है। हम तो रहते हैं हरदम, तो हम जो निर्लेप रहते हैं उस पर हम स्थित रहे। पूर्ति के अपूर्ति के ऊपर न जा करके निरंतर हम रहते हैं, वहाँ स्थिति रखते हमें। तो वहाँ स्थिति रहने से जो गुणातीत पुरुष के लक्षण है वो आ जाएंगे हमारे में। सिद्ध तत्व के जीवन मुक्त पुरुष है वो स्थिति हमारी हो जाएगी। नहीं उत से कृत्य अर्थ न अकृत्य नहीं, करने से न करने से हमारी स्थिति कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे। आग्रह मन का हो जाने से मालूम होता है कि बेटा मर जाएगा तो हम मर ही जाएंगे, धन चला जाएगा सबका सब, तो हमारी इज्जत चल जाएगी, हम तो मर ही जाएंगे। ये बात है नहीं। उसके साथ तादाद में होने से, एकता ज्यादा होने से, वैसी बात न रहने से दुख होता है। उसमें ऐसा मालूम होता है मानो हम तो मर ही गए। तो ये क्या है, ये गलती है और ये हमारी बनाई हुई है। ये दुख प्राप्त का नहीं है, ये जो मनचाही हो जाना और मनचाही का न होना ये प्राप्त का दुख नहीं है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये है अपनी भूल का फल। अपनी भूल को हम मिटा लें तो ये दुख मिट जाएगा, और भूल मिटाने के लिए ही मानव जन्म है। मानव जन्म का मतलब भूल मिटाना है, और किसी जन्म में भी भूल नहीं मिटा सकते। ये मौका यहाँ ये मानव जन्म में ही है, तो हमें ये निगाह रखना है कि अनुकूल हो जाए प्रतिकूल हो जाए, ये आने जाने वाली चीज है और हम आने जाने वाले नहीं है, हम तो रहने वाले हैं। जन्म से लेकर अभी तक याद है तब तो हम तो है जो कि तो है। कई बार अनुकूलता आई है, कई बार प्रतिकूलता आई है, कभी मनचाही बात हुई है, कभी मनचाही बात नहीं हुई है, पर तो हम तो आ रहे हैं। तो आगन तो आने जाने वाले के साथ मिलकर के जो सुखी दुखी होते हैं, ये सुख दुख कर्म का फल नहीं है, ये प्राप्ति का फल नहीं है, ये है मूर्खता का फल, बेसमझी का फल। तो बेसमझी का फल समझ से मिट जाता है, कर्मों का फल तो भोगने से ही मिटता है। ये बुखार आ गया तो विचार से तो नहीं मिटेगा, भूख लग गई तो विचार से तो नहीं मिटेगी, प्यास लगी विचार से थोड़ी मिटेगी, और ये बिना विचार होता विचार से मिट जाएगा। क्योंकि होना न होना तो हाथ की बात नहीं, और हम जो रहते ही हैं, होने में भी रहते हैं न होने में भी रहते हैं, तो हमारे में क्या फर्क पड़ा इसमें। के बाहर आने वाली शीत आ गया, कभी गर्मी आ गई, कभी हवा आ गई, कभी वर्षा आ गई, तो ये आने जाने वाले के साथ सुख दुखी होते हैं हम, ये मूर्खता है। उपाय कर लो, कोई बात नहीं, ज्यादा जगह तो कपड़ा उड़ो, बाहर नहीं सो भीतर चले जाओ, जिसे रक्षा हो जाए वो कर लो। सुखी दुखी होने में तो बिल्कुल मूर्खता है, ये बात समझ आती है कि नहीं? सुखी दुखी क्यों हो गए? ये तो होने वाली चीज है, आने जाने वाली चीज है, कर्म का फल है। जैसे सुख मिलता है, सुख मिलता है, क्या वो सुख कौन सा है? मन चाहे चीज मिल गई, वस्तु मिल गई, परिवार मिल गया और धन मिल गया अथवा धन चला गया, ये तो है प्राप्ति का फल है। पर वो सुखी दुखी होना है, ये है मूर्खता का फल। अंदर ये दोनों भेद है अलग अलग, तो भेद दोनों है तो उसमें प्राप्ति का फल है वो तो आएगा, परंतु मूर्खता का फल जो दुख है वो नहीं आएगा। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त नहीं मिटता है, सत्संग करने से बुखार नहीं आएगा ये भी नहीं होगा। सत्संग करो तो ही आ गया आने वाला बुखार, और नहीं आने वाला भी नहीं आएगा। पर कुपित्य करना न करना ये अपने हाथ की बात है, कुपित्य करने से बुखार बढ़ जाता है, बीमारी बढ़ जाती है, तो वो जो कुपित्य से बढ़ती है वो हमारी असावधानी से बढ़ती है। मानो पूर्व कर्मों का फल है वो तो हमारे सामने आ जाएगा, पर सुखी दुखी होना है ये अपने ही असावधानी का फल है। तो सामान्य रीति से सब कहते हैं भाई अपने कर्मों का भोग है, सुख पाता है ये दुख पाता है तो कर्मों का भोग है, तो सुख पाता है दुख पाता है ये कर्मों का भोग नहीं है, अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति ये कर्मों का भोग है। कर्म आपको सुखी करे, सुख में बाध्य नहीं करता, और कर्म आपको दुख में बाध्य नहीं करता, दुख भोगना ही पड़ेगा, दुख होना ही पड़ेगा, ये कर्मों का कर्म करता हूँ। जैसे शीत आ गया तो शीत आ गया तो आप सुखी हो जाओ, और शीत आ जाओ दुखी हो जाओ, शीत आ गया तो अपने सियालो सुबह गया दूर हो गया मरबड़ी खा हो गए, मानो सौभाग्य है जो धनी आदमी है उनके चीज की बड़ा आनंद की बात है, खूब पौधे बैठे गर्म गर्म बहुत से रहते हैं, तो शीतकाल में भी आनंद ही है, गर्मी में भी आनंद ही है, तो गर्मी शर्मे से दुखी होना सुखी होना ये गलती है। अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी ही, पर उसे सुखी दुखी होना है ये कर्म का फल नहीं है। ये खास बात जानने की समझने की बात है, तो सुखी दुखी होना है ये प्रवृत्ति का फल नहीं है। सुखी दुखी मिट जाएगा तो आनंद हो जाएगा, आनंद में परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, बहुत बड़ा लाभ होगा इससे। एकदम सुखी दुखी न हो गए, सुखी दुख होने में क्या थपड़े द्वंद्व में थपड़े खाते रहेंगे, होश नहीं रहेगा, बेहोश हो जाएंगे, तो परमात्मा प्राप्ति दूर होगी, साधन बनेगा नहीं हमारा। तो साधक के लिए अनुकूलता आवे चाहे प्रतिकूलता आवे दोनों को देखते हैं। दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्नेह न परिषेत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम, प्रिय को प्राप्त हर्षित न हो अप्रिय पर उद्विग्न न हो, क्योंकि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति और अप्राप्ति में हम तो रहते ही है, हमारे साथ संबंध नहीं है, ये तो संयोग वियोग के साथ संबंध है, और संयोग वियोग हमारा किया हुआ नहीं है, वो होने वाला है, तो होने वाले संयोग वियोग में दुखी होंगे तो ये दुख मेरे कभी मिटेगा ही, तो संयोग भी तो होता ही रहेगा, अब क्या करोगे, कितने आप पढ़ लो क्या सर्दी गर्मी मिट जाएगी, क्या संयोग भी मिट जाएगा, संबंधियों का वियोग हो जाएगा, समय में संयोग हो जाएगा, बेटा हो गया बेटा मर गया, ये थोड़े मिट जाएगा, सत्संग करने से भजन ध्यान करने से थोड़े फर्क पड़ता है, लोग ये शरण डालते भजन ध्यान करता है इसका बेटा मर गया, साथ संबंध ही नहीं है इसका, वो संबंध ही अलग है। सत्संग करता है तो बेटे के मरने से दुख नहीं होगा, ये सत्संग का फल, बेटा न मरे ये थोड़ा सत्संग का है, लोग कहते हैं इतना सत्संग करते भजन करते बेटा मर गया इसका, अब ये भजन ध्यान क्या सब फर्क हुआ, इसके साथ क्या संबंध हुआ, तो भजन ध्यान करता है दुख पाता है, ये भजन ध्यान करता है उसको ही रहता है, चोरी करता है घूमालदार हो गया, अच्छी तरह से झूठ कपट करता है धनी हो गया, और जो चोरी नहीं करता है दुख पाता है, ये मूर्खता कहाँ संबंध जोड़ दिया इसके साथ, तो ये संबंध न जोड़ना ये सत्संग है, ये सत्संग है, ये संबंध जोड़ देना ये असत्संग है, असत्संग से जो दुख होता है वो दुख सत्संग से मिट जाता है, सत्संग से विचार से वो मिट जाता है, तो बहुत दुख मिट जाएगा, संसार के बहुत दुख मिट जाएंगे सत्संग से, पर सत्संग से बुखार लाना थोड़ी मिट जाएगा, जो पहले कर्मों का फल है घाटा लगना थोड़ी मिट जाएगा, बेटे का मरना थोड़ा मिट जाएगा, बेटे का जन्म न थोड़ी मिट जाएगा, वो तो हो रहा है, जो है सर्दी आती है गर्मी आती है वो तो प्रवाह है, वैसे ही बहता है, पर प्रवाह को लेकर कर सुखी दुखी हम नहीं होंगे, उसका असर वो नहीं होगा जो सुखी दुखी हो जाए, ये बात है। तो सावधानी रखना है, सत्संग करना साधन करना, साधन का अर्थ ना सावधान रहना, साधन का अर्थ सावधानी ही साधना है, साधना क्या सावधान सावचेत रहे, आगंतुक संयोग वियोग से अपने पर असर न पड़े ये सावधानी है, आगंतुक संयोग वियोग से असर पड़े ये असावधानी है, उसे दुखी हो जाते हैं, अब शीत आवे तो ठंडी तो आएगी ही, अब दुखी हो तो होगा ही, जैसे देखो एक बात आएगी, जैसे हम हाथ धोने लगे लोटे को ऐसे किया, हाथ धो लिया, ऐसे किया, लोटा लुट गया, गुस्सा आ गई लोटे को। अब इसमें कोई प्राप्त की बात थोड़ी है, ये मूर्खता का फल है। वो तो दुखी हो गए, कपड़ा सुखाया गिर गया, बस फिर गिर गया। ये दुख बिल्कुल मूर्खता का दुख है। हवा चलती है गिर जाए, गिर जाए क्या हो गया, दो बार तीन बार गिर जाए तो क्या हो गया। तो ये जो सुख दुख है मुफ्त का है, बिल्कुल फालतू दुख है, ऐसे फालतू दुख ही होते हैं। ये दुख मिट जाता है सत्संग से, और ये दुख मिट गया तो बहुत दुख मिट गया। प्राप्ति का फल भी आएगा, बेटे का मरना तो उतना दुख नहीं होगा सत्संग करने वाले को। नहीं तो ये कैसे हो गया, क्यों मर गया, ये अब क्यों क्यों मर गया, आयु मर गया। ये कहता है बाप के खोतर रोते थे, बाप के खातर रो बाबा। तो तुझे बेटा मर, बेटा मर गया, बाप मर गया, तू खुद मरेगा। ये तो बात है, ये तो मरेगा ही, जन्म लिया वो तू मरेगा ही। तो जन्म के साथ ही मृत्यु पैदा होती है, जन्म जन्म के साथ ही मृत्यु सह जाए थे। तो तो मरेगा ही, उगे सो याद हुए, फूले सो कुमला है। ये बात पहले से ध्यान दे, जो उदय होता है वो अस्त होगा, जो फूला है वो कुमला जाएगा, जो केवल बड़ा चला है वो गिर जाएगा, जो वृक्ष बड़ा है वो गिर जाएगा। ये तो होगा ही, तो अवश्य भावी हो रही है, इसमें दुख क्या है। पर मेरे साथ संबंध जोड़ के दुखी होते हैं, ये दुख होना है मूर्खता का फल। समझदारी भी ये तो हो रहा है, हो तब हो तो बड़ो बनी ताको अटल विचार, किन माने माने नहीं होनहार से हार। होनहार तो होकर रहेगा, अवश्यम भावी भावानाम प्रतीक रूप प्रतीकार रूप वेद्य तदा दुखे न लिप्यरन नल राम यदि शिरा। अवश्यम भावी जो चीज है वो अवश्यम भावी को अगर मिटा दे तो नल राम युधिष्ठिर, नल राजा राम जी युधिष्ठिर इनके जीवन में प्रतिकूलता आनी नहीं चाहिए, परंतु तो आती है, तो उससे दुखी होना मूर्खता ही बात है। अवश्यम भावी वाला, अवश्यम जो होने वाला है वो तो होगा ही, वो अगर प्रतिकार कर सको तो फिर कभी प्रतिकूल आनी चाहिए सही परिस्थिति। और किसी के जीवन में आप आज तक अरबों वर्ष से सृष्टि है और अरबों ही आदमी हुए हैं, किसी के जीवन में क्या मन सही हुई है, हम चाहे जो न चाहे नहीं हुए, ऐसा हुआ है क्या? ये कभी होने वाला है ही नहीं, तो इसके लिए दुखी क्यों करें? सूर्य उदय क्यों हो गया सा अब रोगे कि सूर्यास्त क्यों हो गया, तो मूर्खता रोना है नहीं। सूर्यास्त हो गए तो बत्ती करो, जगड़ो, जो कल काम करेंगे आज नहीं तो कल कर लेंगे भाई, रोना दुखी होना है। तो अवश्य भावी भावानाम प्रतिकार हो भवेद, यदि यदि प्रतिकार होता तो राम जी वनवास में नहीं जाते, युधिष्ठिर भी वनवास नहीं होता, नल राजो को देश में खड़ा नहीं होता, पर हुआ है। ये धीरोदत्त नायक है, सबसे श्रेष्ठ माने गए, नल राम युधिष्ठिर है, चार तरह नायक हुए, सच साहित्य की बात है। तो इनके भी उम्र हुआ है, तो आप हम क्या चीज है, रावण के अनुकूल अनुकूल हुआ है क्या, उनके प्रतिकूल तो मरना पड़े बेचारे को, लोगों ने मार दिया, इसे प्रतिकूल और क्या होता है। कितना दबा दबा है, देवता थर रहा था, देवता हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को आदि देत्य, एक कथा आदि बड़ी विचित्र कथा आती है, हिरण्याक्ष के कुंडल थे वो रावण उठा नहीं सका, कान में पहने वाले कुंडल उठा नहीं सका, कितने बड़े होने चाहिए। यहाँ अपने बीकानेर राजा हुए पद्म सिंह जी, वो पद्म सिंह जी का खंडा है, उसी पूजन होता है, तो वो खंडा आदमी उठा नहीं सकता, अपने हाथों से उठा नहीं सकता, और लोहे के कवच से पैरने के लिए वो पैर के युद्ध करते थे, आज वो उठा नहीं सकता आदमी, देते युद्ध क्या करेगा वो, ये तो अपनी बीती हुई बात है। पद्मश्री का खाना प्रसिद्ध है, कभी मौका पर जाकर देख लेना, मैंने देखा तो नहीं है, मेरे काम नहीं पड़ा, परंतु वो खाना तलवार उठा नहीं सकता आदमी, वो तो चलाते थे ही नहीं, ऐसी चीजें कई देखी है। पहले वो काम करते थे, चरण पहाड़ी है ब्रज में, वृंदावन में थे, उस चरण पहाड़ी में इंद्र के इसमें पत्थर में पैर जमे हुए हैं, तो पत्थर में हरण के पैर भी है, गाय के पैर भी है, नंद बाबा के पैर है, कोई इतना बड़ा होता है, इतना लंबा है इसका पत्थर पर डूबा। ऐसे राम जी का और भरत जी का मिलन हुआ है, उसमें पत्थर पिघल गए, तो पत्थर पर मोम पर सब जमे, जू जम रहे पैर, चिंतन देखने के लिए बाहर कर रहे, तो उस चरणों को आज देखो तो बहुत फर्क है, उसके शरीर को देखो तो आज बहुत फर्क है, तो ये तो फर्क होता है। अब ये तो स्वाभाविक है, ऐसे ही ये होनहार की बात स्वाभाविक है, जैसे सर्दी गर्मी स्वाभाविक है, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता स्वाभाविक है, ये वेग में है, उसे क्यों दुख सुखी होगी, इस वास्ते ये सत्संग के द्वारा दूर होता है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, हरेक के जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता आवेगी, क्योंकि जितना जन्म होता है पाप और पुण्य से होता है, और पाप का फल प्रतिकूल परिस्थिति है, और पुण्य का फल अनुकूल परिस्थिति है, पाप का फल दुख नहीं है, यही गद्भेद होती है कि दुखदायी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति पाप का फल है, दुख होना पाप का फल नहीं है, दुख होना मूर्खता का फल है, मूर्खता मिट जाती है तो सुख दुख समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय तथो युद्ध, पाप नहीं लगेगा, लिप्त नहीं होंगे, मुक्त हो जाओगे, इतनी विलक्षण बात है। नारायण नारायण नारायण, ये बात है। अब बोलो कोई बात है, शंका हो न प्रतिषेत प्रियम प्राप्ति नो द्विजेत प्राप्ति प्रियम, हरदम सुख जो होते रहे, हरदम ही दिन में कोई 5-10-15-20 बार होता हुआ, थोड़ी थोड़ी बात हो लेकिन सुख ही दूंगी, थोड़ी बार सुख दूंगी, मुफ्त में बिल्कुल कोई कर्मों का फल नहीं, कोई होनहार नहीं, केवल अपनी मूर्खता से, यूं क्यों हो गया, यूं हो जाना चाहिए, यूं हो जाना चाहिए, ये किसी हाथ की बात है, तो होनहार है, किन माने माने नहीं, होन सा होनहार से हार सुख माननी पड़ती है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अवश्यम भाव। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2054 12 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की सूर्य प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर धोरा फीना सर बीकानेर में हुआ। राम।